أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علم إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. سورة الانفال کے میدان جنگ شپاک قیدی ذکر کولے اوما قیدہ امیر دپارا اولا قیدہ میدان جنگ کی دشمن تبشا کوئینا دویم قیدہ تابداری دا اللہ و دا پیغمبر بکوئی دریم قیدہ اطاعت نبی علیہ السلام اور اطاعت دخل امیر بکوئی تابداری دا امیر کینی نو کامیابی دینی سی او دریم قاعده ذکر کئ چې تا تعمیر وکوي. یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو استجیبوا لله قبل تیاو کئ نه حکم نه الله وللرسول او د حکم نه پیغمبر علیہ السلام اذا دعاکم کلچ بلی تاسو لراو لما حسدا یحییکم چپائے کے جن خوش آلے ساسو دے جن نکی تاسو لرا یعنی ساسو جن خوش آلے دے. نبی علیہ السلام آج امت تا حکم کئی نا اللہوی پا دیکھ استاسو جن دے یعنی دا خوشحالے جن دے. نبی علیہ السلام آدھا امت تا فیدی خبر کئی جتاسو دعوہ حکم امن ای دعوت تعمیداریو کئی نو پا دیکھ استاسو جن دے یحییکم جن استاسو دے جن دا خوشحالی ساسو دے دانگی دا امیر حکمو چی دا امیر تابداری نوی نو کامیابی دینی چی جنگ دا پارا جہاد دا پارا تابداری کول دا ضروری دانگی او نظم یو تنظیم یو جماعت اچلولو دا پارا دا امیر تابداری تی دو نا ضروری کور کے دے دا یو تنظیم دے ہر یو سرے دا خپل کور امیر دے مشر دے کلچ مامورین تابداری نکی دا امیر دا کور نظام آنسی چلے دے آگر روڑی چی امیر کم حکم کئی او مامورین دارے مطابق کار نہ کئی کشران مامورین کے او کار کئی نابا امیر سرا مشورہ کئی پا مشورے سرا با او کار کئی او کنا مامورین لگیاوی آخفل طبیعت بانے چلی گی او د امیر حکم نه مني نا بیا نه شي کامیابې دي. دا خبره مشهور ده د فوجان مبارک وی دا فوجان کمکلنی هغه تابعدار وی او یې ټینګړی دا سی جامیر و تکم حکم کئی نو داغی تابیداری کئی جامیر و تسوئی نا حکم منی کاغی منل نکئی نو بیا چلی جینی تی نو دیو جنا درما قیدہ ذکر کاؤ چی اطاعت دا امیر بکوئی که اطاعت دا امیر نی دائی نقصانات بیا ڈیر دی او بیا خاص کر میدان جنگ کے چکلا مامورین خبر نمانی رس ور بسی بیا شپگما قیدا آئے کرا دی چید امیر خبر نمان لے نافت آپ ظاہری شکل بدل سوال تب اکفر جائے کہ تفصیل کیوں بیا یا ایو الذین آمنوا تجیبوا للہ اے مومنانو قبول کیاو کئی نوکم داللہ ولی رسول رب عمرن سلام اذا دعاکم کلا جبلی تاسل رو لما وستا یحییکم چپائے کی جنن خوشان تاسلے وَعَلَمُوا بُوِشَئِ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ فَاكَ يَخُولُ وَاقِكِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ فَمِنَ السَّرِي وَقَلْبِهِ عَلَى الزُّرَادَ دَكِينَ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ وَأَنَّهُ آيَكِنَ اللَّهَ إِلَيْهِ دِيَنَّ أَوْ أَنَّهُ شَانَ لَيْهِ إِلَيْهِ دِيَنَّ جمع کل مسیح تاسو وطاقو اغویرے گے فتنتن دہاگیا زابنا لا تصیبن نزینا چو من رسی تاسو تاکسان او ظلمو چو مشرکان دی وطاقو اغویرے گے فتنتن دہاگیا زابنا لا تصیبن الذین شوبن رسیگیا کسانو تاو دا عذاب ظلمو چی ظالمان دی مشرکان دی منکم دستاسونا خاص فحیوازی اتاسو انداغی ملگیتیو کئی ظالمان ظلم کئی شرک کئی نچی آغی تا عذاب رسیگی او تاسو چپ باتی شئی نو تاسو بم بکی تباکی گئی یوازی اوائی تبا عذاب نرسی تاسو اصر شاملی وَتَقُو او اُحِرِ گئی فِتْنَةً دَحَقِ عَذَابْ نَو لَا تُسِبَنَّ النَّذِينَ اُبَنَ رَسِي گیا کَسَانُ تَانْ ظَلَمُ چِ ظَالِمَانْ دِي مُشْرِكَانْ دِي منکم نتاسنا خاصو یوازی والم و پوشی ان اللہ بشک اللہ پاکو شنید الانقام سمت زاوالنے وذکرو آیات کی اذان تم کنا جوئی تاسو قلیل لگاؤ مستدافونا کمزوری وئی تاسو فیلانے پنم کنم کیکی تخافون یرید ایتانسو ایت خطفاکم الناسو چوبا تخطیتانسو لنا خلقاو فآواکم فزیدر کتانسو تاو و ایتاکم مصدی کئیتانسو بنسری پیمنات پلاو دا اللہ امداد نمغیر ایسے اکار نکی اللہو امام مضبوط کیو و ایتاکم و مضبوط کنتان سنراو بے نصری پہمنا پل و رزقاکم اور رزق نرکو تاسو دا منت و ایمات دفاکی زاؤناو مال غنیمت ہو لعلكم تشكرون خامخا چه تاسو شکر باسئی. سلوما قیدا دپارا دا جهاد مال غنیمت کی باق خیانت نکوئی. یا ایو الذین آمنو اے مومنانو لا تخون اللہ خیانت مکوئی پوکم دا اللہ کے والرسول پوکم دا پیغمبر علیہ السلام کے وتخونوا اماناتكم او ځان ساتئ د خیانت نه پامنتل تاسو کې وانتم تعلمون تاسو په هیږئ لا تخونوا الله خیانت ما کوي په کوم د الله کې. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنی کوي لا تخونوا الله بترک فرائضه پا پر خودو دا حکون دا اللہ والرسول او دا پیغمبر اسلام بیتر کی سنتی ہی پا پر خودو دا سنت پر خود آغا لا تخون اللہ خیانت مکوئی پاکم دا اللہ کے نقصان مکوئی پاکم دا اللہ کے والرسول پاکم دا پیغمبر اسلام کے و تخونو اذان ساتي د خیانت نو امانات کوم پامنت نو تاسو کې وانتم تعلمون تاسو په هیږئ والمو پوهیږئ انما یقینا ولکم محبت مال تاسو و اولادکم محبت تاسو فتنتن امتحان دې امتحان دې او چه امتحان کی فیل سوئی نبی آفیت نا تن بیا مصیبت تے وان اللہ او بیشک اللہ پاکا ویندہو پنید اللہ عجر نظیم عجر لیدے. پینزم قیدہ دپارا دا جہاد دا میدان جنگ کرجی تاسو دی سلور قیدو پابل سوئی نفت هوا اللہ تاثر ادھر کئی. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو ان تتقوا اللہ کئیرے گئی تاثر اللہ ناو یجعل لکم ابا کردئی تاثر لراو فرقانا برے غلبا ویقافرانکم اولر بکر تاثر ناو سیعاتکم مصیبتنا سانسو ویغفر لکم ومقنب کتاسو داو واللہ اولا پاکنے ذل فضل العظیم خواند فضل ویلے وید یمکر مکر لزینا کفرو. دیکھیں در نبی علیہ السلام خلاف تکم جرگتے ہوا دیا لسم کا جنبوتو دارو ندو کی د نبی اسلام خلاف جرګه وشوه کفار راغون شو شیطان هم د بوډا شکل د بوډا سړي په شکل پکې شامل شو. هغه ته دته سل راغلی زموږ ته خپله مشوره ده. شیطان وی چې تاسو به کوم غم راغون شي راغلی په غم ما فکر کې زمرا غلیم دار ندوا ندوا جرګې ته وي دار کور ته وي د جرګې کور. د نبی اسلام نکاح قصه د نبی اسلام د پیدایښت نام 129 سال یو سل یو کم دیر کالا مخکې دا جوړ کړو دار ندوا پدې کې ما جرګه کې دي. د نبی رسول الله خلاف جرګه او شیطان وکړالو هم پکې ناشته مشورې کې دي. اول دا مشوره وشوه لیس بیتو کا چې قید وکړو کې کو تا لرا نو شیطان وی چې دا څه کېد کوي د بوډا سړي په شکل راغله او پیرانی پیر جیلانی عبد القادر رحمت الله علیه لیکي کله کله شیطان د سړي په شکل باندې راشي لوی لوی ګریوی نو شیطان ورته دا مشوره ورکا چې دا څه کېد کوي نو تبرې مضبوط ته خلاص پې کی بیا او یو کلو کا او یو خریجو او به چلو وی دې دینا شیطان او ته چې دلته تا سوچ لري د نجد غرون ته وراشي اته وت بیا موږ څنګه یو دا یو کلو کې مینس کې راړو په دې باندې ټول اتفاق وشو نارب و لست دبری دوری راون نکیوی نار دبر نمو یو یو کس مرا اونسو و طول بے پسری کوئی دیو بیا چاچا نبدل اکلی پدی آیات کیا دیتا اشارہ را وَهِرْ يَمْ قُرْبِكَ الَّذِينَا او کلا چِ فَرِبْ قُلُسْتَا خِلَافَا کَسَانُ کَفَرُو چِ کَفِرَانُ لِعُدْ بِتُوْكَا دیر اپارا چه قید کی تالا راو بن کی تالا راو او یقن تلوکاو یا اوجنی تالا راو او یقریجون کو یا اوشری تالا راو یا قلوک ایمینس کی روڑو ریبانی نٹول اتفاقو ویم کرونا تدبیرو کدیسا دمرگاو ویم کرولناو او تدبیرو کو نئیس او تدبیرو کو اللہ تادنی جاتاو واللہ خیر الماکرین او اللہ وراد تدبیر کو ان کو ننے ویدہ تدلالے موکلا چلتے شیف دیبانے آیاتنا آیاتنا زمگاو قالو نوویل بدی قدن سمیناو داکی تروان دیدل مونگاو لو نشاو کچن فخشی زمگاو لقلنا خامخا بوائی مونگاو مثل هادا پشاند دے پشاند دے قرآن ان هادا نیدہ بیانساو ویدات خبری مونگم کولیشو ان هادا نیدہ بیانساو الا اساطیر الاولین مگر کسی دفع قانونی وزاب جہل دعا ذکر کئی ابو جہل چکلا جنگ بدر تتلو بیت اللہ شریف ترالو دا اللہ کورتا او آج دے سوالو کو ملگری و سرری دا اللہ کور کے سوال کئی دعا کئی دانتا وَإِذَا قَالُوا او یاد کان چوئے ابو جہل او دا غمال گرو اللهم اے الله ان کان هذا کچتریدا قران هو الحق دا پیشاوی من اینده کا درفتانا فامتر علینا نورور پمانی حجارتن کانی من السماء دبرنا اب جے لوئی کدا قران اشتیاری دا پیغمبر اشتیاری مبا نکانی روارے دبار دکانو باران ناوانو کی فام ترا لینا روارے پمانی حجارتن کانی من السمائی دبرنا اویتنا بی عذاب العلیم یا روارے پمانی عذاب دردنا کاؤ وما کان اللہ اونر اللہ لعذبهم چه عذابر کی نیتا سزاور کی نیتا وانتا فیه موتا موجود پدائی کے وما کان اللہ انر اللہ معذبهم چه سزاور کی نیتا وهم یستغفرون آدھئی بخنا واحدا اللہ نا تاریخ کبیر امام بخاری رحمہ اللہ اول جل صفبتیس آئے کی لکی نہ حدیث نکل گئی کانا امانانی علا حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع آدھوما وبقی الآخر کانا امانانی اود امننا علا حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنبی فزمانہ نبی علیہ السلام کے رفع آدھوما اور تشیر یو دا دی دوارنا و باقی الاخر او دیم باقی دی نبی علیہ السلام دنیا تشریف ہو لے دی دکا اللہ و دیتی تا موجود دی دیتی با اللہ عذاب نور کئی او چیرے استغفار غاری بخن غاری نو اللہ و عذاب نور کئی و ما کان اللہ عنل اللہ معذب لیعذبہم کی عذاب اور کی دیتا وانتا فیمت موجودی پدائی کے وما کان اللہ عنل اللہ معذبہم کی عذاب اور کی دیتا سزا اور کی دیتا وهم یستغفرون دیب اخنا وستن کی دا اللہ ناو وما لهم اوسری دیل راو وما لهم اوسری دیل راو اللہ یعذبہم اللہ اس دانوں کی دیتا اللہ وہم یسدونا او حالانکی نئی بندوی خلقان المسجد الحرام بیت اللہ نا وما کانو اولیاء او ندی دی دوستان دا اللہ ان اولیاء اہو ندی دوستان دا اللہ إلا المتقون مگر پرہیزگاران ولكن أكثرهم ولكن زیادة دینا لا يعلمون نفئے دفع رسبے کئی چی دیکھو منزنم کئی اللہ وئی دیتا منز فیدا نور کئی عقیدت ایمان نشتا وما کانا صلاتهم آنو ملددئی ہند المیتی بنی دبیت اللہ اللہ مکان آن و تزدیہ اللہ مکان مگر سپیلی و تزدیہ او تالی سپیلی وال اولا سن پڑکول اللہ مکان آن و تزدیہ مگر سپیلی او تالی فزوق اللہ زاباو فس اسکی زاباو بما كنتم تكفرون فسبب دائن كتاسو كفر قولو إن الذين بشكا كسان كفروا جكا فران دي ينفقون أموالهم خلقين مالنا فلاو ليسدوا عن سبيل الله دي أبارا كبر كي خلقاو دلار دا الله ناو فزین بھی پونہا فزنے کی غرض کئی دین دے لڑا سمت پونو علیم بیا بچی دا مال پدی بانے حسرتن افسوسا سم یغلبون بیا با کمزور اکڑے سی دے والذین و کسان کفرو جی کافرانے الا جہنم یحشرون جہنم تما جو اکڑے سی دے لیمیز اللہ خبیصہ دے پانچ جدا کے اللہ پلیتا منت سیب پاکنا وہ جال الخبیصہ او اگر سی پلیتا باز باز دینا لا باز باز بانے فیر کمہ پسرا ان بکی دلنا دم دلائے بکی دلنا لاند باندی بکی دینا جمیعا تولا فیر کم ہو یجمعو ہو فیر کم ہو پسرا انبا کی دینا راو جمیعا تول فیر جالو پسوا گردین دینا راو اوبا گردین دینا راو فی جہنم پجہنم کے اولائک ناکسان ہم الخاسرون فیر جالو اوبا گردین دینا را یعنی دی جمع لرا ادا ٹول راہن کی اور ڈیرے بتی جھوٹ جی فی جہنم پاسو اگر زیدنا فی جہنم پا جہنم کے اولائے کرا کسان ہم الخاسرون ہم دیری تاوانیان قل للذین آوائی ہا کسانو تا کفرو چکا فران دی ای انتاو کمنا شدئی دا کفرناو یو فر لهم مخلو اکریتی دیتاو ما قدن صلافو دہاگی چی موقع کری دیدئی و این یهودو او کبیار ہوگا زیدنی کفر داؤ فقد مزواتو نبدا کی سرا تیری سیری سنت الاولین ترکی دازاب درمانو وقاتلوهم او جنگ کوئی وقاتلوهم او جنگ کوئی دی سراؤ حتا تنی پوری لا تکون فتنتن چی پاتی نشی شرکاؤ فتنہ بمانا دا شرک زاد المنکر کی مجوزی رہ مولا مانا کئی حتا لا تکون فتنتن تنی پوری چی پاتی نشی شرکاؤ ویکون دینو کلوہ للہ ویکون دینو سی دین و غرق خود لاؤ کلو طول للہ خاص اللہ لراؤ فین انتہاؤ دا دعوت سورتا وقاتلوہم او جنگ کوئی نہیں سراؤ حتا تنے پوری لا تکون فتنتن چپاتی نسی شرکاؤ ویکون دینو سی دینو غرق خود لاؤ کلو للہ طول خاص اللہ لراؤ فین انتاؤ پنک چرمان شدئین فین اللہ آؤ فالبیشک اللہ پاکم بیما پابانی یاملونا چکوی دیب سویر لدن کلے وین تاللہ کچر واردن دیں فالمون پویسی ان اللہ یقینن اللہ مولاکم موائن تاسو دے نعم المولا سوخ موائن دے سوخمت سوخ دوستے و نعم النصیر و سوخ امدادی دے وعلم و پوشی انما یقین الغنمتم آج غنمت حاصل کو تاسو من شہن نسسیداؤ فانا للہ فلشکا خاص اللہ لراؤ ذکر اللہ دے پارا دے شرافت کہ اللہ درکو فانا للہ فلشکا خاص اللہ لراؤ خمسوں پی زمائن سادہ دہنا ولی رسولی او پیغمبر علیہ السلام لراؤ ولی ذل قربان قلوان لراؤ ولی اتام و یتیمانان لراؤ المساکین مسکنان لراؤ وبنی السبیل یا مسافر لراؤ ان کنتم آمنتم باللہ کچن تاسی مانوڑی پا اللہ باننی وما انزلنا آچرا لگلی دمگا آچرا لگلی دمگا نا حمدنا فبندہ پل باننی یوم الفرقانی پرد من تناؤ یوم تقل جمعانی پرد ما فمکیدو تدور ڈالو کافر او مشرکو ولنظم در رمضان دوی مہجرے بانی بدر پا مقام بانی دوار ڈلیو جیس یوم الفرقانی ورد فیصلی چہاں کا باطل کی فرق اوشو فیصلہ اوشو یوم الفرقانی ورد فیصلی یوم تقن جمعانی کلاچی مقام افتی دوار ڈلی واللہ ولا کل شیر قدیر اللہ پاک پاریو چیز بانی قدرت والنے اذا تم کلچ ویتان تو بن عدوات دنیا پاکی نارانی زی مدینی تا وہم دیدہ مشرکان بن عدوات القصوا پاکی نارانی لر بانیو دا مدینی نا ورکمو او قافلن ابو سفیان اسولا لانے تیرے دلا من کم نتا سناؤ ولو تو آؤ تم او کلوز کرے تاسو یا بن سراؤ لاغتنم تم او نخلافہ کرے تاسو فلمی آدے پلوز کے ولیکن لیقضی اللہ او لیکن دیر پارا چی فی سلو کی اللہ امرن نکر کن مفونا چیرے کی دن کے لیہلے کا دیر پارا چی حالاک کی منع سوک حالاکا چی حالاک دے سبانے ام بینت ان پس دست دلینا یعنی پس دا قرآن نا قرآن بیان شو دے سمنسو نو اللہ وی حالاک شو تباسو وَيَحْيَا آجُنَّا خُشَا لَيْوَرْكِنْ مَنْحَا چَاتَا خَيَّا چِعَا جُنْدِهِ کو قرآن باننی حَيَّا چِ جُنْدِهِ جُنْ حَاصِلْ کِ عَمَّيِّنَا فَضَ دَلِلْنَا یعنی فَضَ قرآن قرآن بیان شو دو پی جُنْ حَاصِلْ کو نَا جُنْد خُشَا لَيْرِ قرآن بیانی کی آدھا فائدہ وینستا نو دا مثال دا مڑی دا دان تبا کو ایو جنا امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی چو قرآن بیانی گی او ایو سری تینا فائدوانے خستا نو دا دا مثال او پشان دا مل دے نائے تحید کی دا آیات تے چو قرآن بیانی گی او ایو سری تینا فائدوانے خلی نو لیا لکا من حلکا ام بینتی دے حالاک تو دے زان تبا کو چو قرآن بیانی گی او دتی نفائدہ وی نستا او چو قرآن بیانی گی دے نفائدہ وی نستا ویحیا من حیا او جن حاصل کی جن دا خوشحالے چو قرآن بیان سی نسیچاتی فائدہ ویکتن دا آغا جند خوشحالی ویا حیاء آغا جند خوشحالی ورکی منا چاہتا حیاء چاہ جند دینے ام بینا فرد بیان رضا قرآن نا وین اللہ آغا بیشک اللہ پاک لسمیع نالیم خام خانی دن کے او حالیم نے از یوری کام اللہ کلاچے او خودن تا تندی اللہ از یوری کا کلا جو خودن تا تا ہم دی نا کافران چا تغل اللہ اللہ از یوری کا ہم اللہ کلا جو خودن تا تندی اللہ فی من امکا فخول ساکی قلیلن لگاؤ ولو اراکہم او خود رے تا تندی نا کافران کثیرن دیناؤ لفشل تم خام خاصو شیب ویتاسو ولتنازاتم او خام خامو قری شیب ویتاسو فی الامر پکار کے ولیکن اللہ علیکن اللہ سلم ویسا تنیتاسو دخل اپنا یا سستینا انہو یقین انداللہ علیم بذات صدور وَيَنَ فَرَزُلُ السِّنُوَانِ وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ أَوْ كَلَّجُوا خُذُلْ تَاتَا نَكَافِرًا اللَّهُ إِذْ تَقَيْتُمْ كَلَّجُ مَقَامُ قِيتَاسُ فِي آيَتِكُمْ فَاسْتُرْغُ تَاسُ كِي قَلِيلًا لَغَاوْ وَيُقَلِّلُكُمْ أَوْ كَمِ اخْتَارَ قِيتَاسُ فی آئینکم فی آئینکم پسرگو دنکے اول نجنگ کے مومنانو تلخ کا رکھا کہ کافرانو نتفتی آخر نجنگ کے کافرانو تلخ کا رکھا سر پار لیقضی اللہ نیر پار کے فیصلوں کی اللہ امرن ناکار کان مبھولا چیزے کی دن کے ہو وَإِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ تَا تُرْجَوْنْ اُمُورُ وَاپَسْ كَيْ گِرْدُوْنُ كَارُنَاوْ فَقْمَا قَيْدَا دَ مَيْدَانِ جَنْگُو يَا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا اے مومنانو اِذَا لَقِيْتُمْ قَلَجِ مَخَامَقْ سَيْتَانْسُ فِيَتَنْ دَلِنَا كَافِرُ سَرَاوْ فَاسْبُتُونُ او یاد کئی اللہ کثیر اندیناو لعلکم تفلحون خام خاجتا سو کامیان سے واطیعوا اللہ او تانداری کوئی دا اللہ ورسول اللہ پیغمبر دا اللہ ولا تنازعوا او خلاف مکوئی جگر مکوئی پخفل میں انسکے ولا تنازعوا او جگر مکوئی پخفل میں انسکے فتفشلوا نسوس بسیں تانسو وتذهب ریحکم او لار بسی بات تانسو یعنی او دبدبا بمولارسی کمزوری بسیں وزبرو اوکلک سیف دن دا اللہ ان اللہ بیسکان نا پاکمان صابرین سرد سبرنا کودے نتی خفل میں اسی اختلافات بھی دے سر کمزور تیارا جی یو موٹے بھی نیو امیر خبر منی نیو مصر خبر منی کشران اراکین تابدار بھی نو آغا جماعت آغا تنظیم آغا کور آغا غنڈا آغا کامیاب ہوئی او تیار کرے اخفل اختیار کئی نائی سر کمزور تیار آجی یو پا خفل طبیعت لگیار کار کئی بل پا خفل طبیعت کار کئی پل میں سی خفگان نا سی اختلافات را سی آغا زور کم سی زگا ہوئی جدا اللہ علیہ پیامبر تابداری کے ہوئی او خفل میں سی اختلافات مرا ہو دی جس رتا سو کمزوری کی گئی وَلَا تَقُونَ مَا كَيْنَا اِنْتَانْسُو كَلَّذِينَا پَشَانْدَهَا كَسَانُو اَكَا فِرَانْ دَمَكِي خَرَجُو چِوَنْ تِلِي وَغَيْمِ اِنْدِيَا رِهِمْ دَقُورُنُو دَدَيْنَو بَتْوَرَنْ فَتَكَ فُرْسَرَو وَرِعَاءَ النَّاسِ اَوْلَ فَرَدَ دَانْ خُدُلُ خَلْقُتَو وَيَسُدُّونَا سَبِيلِ اللَّهُ اَوْ وَيَسُدُّونَا او بَنْدَيْنَي خَلَقَو اَنْ سَبِيلِ اللَّهُ لِلَارِدَ اللَّهَنَا وَاللَّهُ اَوْنَا فَاكِرِ بِمَا فَابَنِ يَا مَلُونَا تِكَوِدَي مُخِيط اِحَا تَكُونَ كَلَي وَإِذْ زَيَّنَا لَمُ الشَّيْطَانُ وَإِذْ زَيَّنَا او قَلَا تِخَيْتَكُ لَمُ الشَّيْطَانُ دَيْتَ شَيْطَان او بد ملونا ددئی چیز نبی علیہ السلام مرد پسی سلو خان اینامو اتلو تفسیر ابن کثیر لکی نسراقہ ابن مالکو اسبانی سور تو او نبی علیہ السلام پسی روان تو چی نبی علیہ السلام تا نزدیر آگلو نسراقہ اس چیونا پزمکا کے خف تو نبی علیہ السلام تا مینہ دیو کو نو اسے رزمکی نروہ تلو آبیار آمن طلبی تینوں کو سراقہ چمات آمن راکا نبی علیہ السلام نے طلبو کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکجوری پاڑو کی بانے آگا آمن کو لکھلو سراقہ تا شیطان نہ سراقہ ابن مالک پر شکل بانے راغ لو نہ سراقہ جو دائے پالوانو نہ کافرانو نہ شیطان نہ سراقہ پر شکل نالو بدر تھا پومیہ بانے لا سسولے ہو ویرازہ زدہ سرمہ یرے گواں سکر شیطان پر استیو لی دے نہ شیطان سلویخ ملا منڈوا لیوا چالیس میل سلویخ ملا منڈے والے وا او دریاب تے او دانگلی نازہ کے جی سراقہ ابن مالک یو ذن شیطان پشکل آگا پسی تلیو نبی علیہ السلام پسی پہ دی آیات کے لئے شیطان بیان کئی چکل آو فرشتے اولی دلی شیطان منڈا کا وَإِن زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ او کلا چه خیستا کن دیتا شیطان کلا چه خیستا کن دیتا شیطان آمالهم آمدنا ددئی آبدا مننا ددئی وقالا اوه شیطان لا غالب لکم اليوم نیچے زرون تاسبانی ننجی من الناس دخلقنا وإني جار لكم أيقنا لفناكر من ساسو فلما تراءت الفئتان فسر کلا چویل دلیا بلدی دوارو ڈالو نکتا واپسو شیطان او خویدو شیطان مانا کی بھئی پپنو قلبانی وقالا اہوئے شیطان انی بری ام من کم یکینا زفی سارے منتا سناو انی ارا یکینا زفی نماو ما آغا لکد فریتو لا ترونا چنیوی نئی تانسو انی اخاف اللہ یقینا زیر ایک مادان لانو واللہ شدید العقاب او اللہ سخت زبان لے اذ یقول المنافقون کلا جر المنافقانو والذین آکسانو بے قلوب امرد کی بزرور در ایک مرد دن فاقا غرہ دوکہ کے چلیہا انہائے دیکھ سانو لراؤ دینوں دین درائی ومیتاو کلال اللہ او چاہتے دان اس پر رفالہ بھرنے وین اللہ فمیشک اللہ پاک عزیز حکیم غالب حکمت والا ولو سرم کچھری ویلتا ارحالتا ایدیتا فلدینا کلاتی وجل کسان کفرچ کافرانو ملائکت و ملائکو فریسو یدربونا وحل میں وجوہ ہم مخنا دی وادبارا و شکانی دی وزوکو سکی عذاب الخریق عذاب سزن کے ذالک دا عذاب بما پس وفداغی قدم سایدیکم کی موکنی کلی لاسن تانسو وان اللہ ابی شک اللہ پاک لیسا بزلام ندہ ظلم کن کے للعبید پہنچا بندبان کدابی دعبهم کدابی حال دی مکی والاو حال دی مکی رکا فرانو وزد او پینات کی کدابی آل فرعونو پشاند حال دی مکی والاو دے کدابهم حال دی مکی رکا فرانو وزد او پینات کی کدابی آل فرعونو پشاند حال دی فرعونیانو دے والنزینو آہا کسان من قبل امتمہ کردینو کبرو بے آیات اللہ چیدے کبر کرو پہتنو دا اللہ فاقضاہم اللہ پسونے والدائی للا اللہ بزنو بے پسواب دا گناہنو زدین ان اللہ بے سکا اللہ پاکا قوی مضبط شدید العقاب ساق تضاف والدین ذالک ذا دیو جنا بیان اللہ بے شک اللہ پاک لم یکو نن مغیرن بدلون کے نعمت نیو نعمت لرا انعام ہاو کی نعمت کری دی لرا نا قوم پیو قوم بانی حتا تن پوری غیرو کی بدل کی نئی ما ہا احکام بے انفسہم کہ لازم دی پدائیبان نے اللہ نعمت کئی وقل و بندگانو کر جیرا بندنا شکریو کی نو اللہ تینا نعمت واخلی او بیا پی باندی عذاب راو لی لیکن سور ابراہیم دیا لسم جبارا وم آیات کی وئی وَایْسَا زَنَا رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَاسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ أَوْ كَرَّتُكُمْ قُرًى سَاسُ لَئِن شَكَرْتُمْ كَجَرِ شُكْرُكُمْ تَاسُ لَزِيدَنَّكُمْ خَمَ خَاسِيَتْ بَكْمَا تَاسُ بَانِنِي وَتُنَو وَلَئِن كَفَرْتُمْ كَجَرِ نَشُكْرُكُمْ تَاسُ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ یقینا عذاب زمان خمقا سخت دے انہا عذابی لشدید یقینا عذاب زمان خمقا سخت دے کہ شکریہ موعدہ چا نعمتو نا بدر بان جیت او کنا شکری مو کا نعمت بدر نواخلم عذاب پر دربانے ورک دارنگی او بچے بھی جب لات تابدار بھی لارو سر احسانات کئی چا بچے نا فرمانا چی او انعامات احسانات پر بانے بند کی سزا والاور کیوئے چڑی مامورین دی شاگر دے اگر استاز تابدار دے نو استاز ورہ دعا گانے کئی مینہ وصرہ کئی و چکل آغا نا فرمانیو کی نا نعمتنی تی نواز لے ہو او وی شدی اللہ وی مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ انسان جدا بندہ شکریانا لاکی دا اللہ منی سیارہ کولے نا اللہ وی ما پا بندہ بانے احسانات کری دا نعمتنی چلے بدل کی نا فرمانی دا اللہ کی نا نعمت کی نا اللہ وخلی ذالکاو مخیوی چلا عذاب نیو لے ورکو ان اللہ قویم سدید الاقاب یقیناً اللہ مضبوط دے و سخت عذاب والا دے ذالکا دا عذاب دا دیو جنو دیو جنو میں عذاب ورکو بیان اللہ بیشک اللہ پاک لم یکو ندے مغیراً بس ان کے نعمتنی و نعمت لرو انا مہاچ نعمت کری دلالا قومن پیو قوم بانی حتا تنے پوری یو غیرو چی بدل کی ریما ہا آکام بیان کو سیم چلا زمنی پدائی بارنے وان اللہ ابی سکا اللہ پاک سمیع علیم اوی دنکے او علم نے چید اللہ سمرہ تابداری کے اللہ بدربانی میں اروبان نہیں چید اللہ نا فرمانی کے نا اللہ بدلتا غصی نعمتونے بدل آخری سزاگاری عذابونے بدربان رہ دیگی دوائی نمونہ دا مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ چاچر بندہ شکریہ دانا کنا اللہ شکریہ ہم نے سیادہ کولے نسید بندہ تابداری نکے دوستان سمسر تابداری نکے رامیر تابداری نکے نو آغا آغا نعمت آتی نواف لی ذالک امین اللہ نازام صدی و جنہ چبی شکا اللہ لم یکون ندے مغیران بس ان کے نعمتن یو نعمت لراؤ انوامہا علا قومن چی نعمت کرنی دل را پیو قوم بارنی مونگنک اللہ نعمتو ناخلی ندار زمگت نافرمانے وجہ چی دا اللہ نافرمانیو کو دا اللہ غضب اپا جوش کے رچ نعمت را نواخلی و سزا را رچی زکا اللہ عرض وینی حتا ذالک من اللہ دا عذاب دا دے وجہ ندے تبی سکا اللہ لم یکم غیرن نعمت دو کی نعمت یو نعمت لراؤ انامہا کی نعمت اکڑی پیو قوم باننی نعمت اکڑی دن آلا قومن پیو قوم باننی حتا تنی پریو غیرو کی بدل کی رہی ماہا آکام بیان کو دن تنا زندی پدائی باننی او سم کو قوم دا اللہ تابداری نے کہی دا اللہ نا فرمانی کہی نمخ کے سورہ انعام کے آج پین ساتھ کے ارسی دی پندر سے دکے کہ اللہ عذاب را لگی نو بات چاند پر ناکار مسلط کی مخ کے سورہ انعام کے وما سی بارہ سورہ انعام آج پین ساتھ کے ارسی دی قل ہوا القادرو علا ایبا سالیکم عذابا من فوقیکم آمین تانتے ارزنکم آیل نیسکم سیان ویدیق بارکم ما سوازو قل قوائیواتے پیمبر صلاة والسلام هو القادر دا اللہ قدرت والا دے علا ان پنی خبرم باننی یا باس آلیکم شیرو لیگی پتا سباننی عذاب من فوقکم عذاب و دفع سرن سانسو ناو امین تاتی انجلے کم یا لاندین اخون تا سناو عذاب امین فوقیکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مانا کئی لپاسنا عذاب باسیحان بدبائن ناکر مسلط کما عذاب امین فوقیکم عذاب دبرت تا سناو امین تاتی انجلے کم یا لاندین اخون تا سناو کسیران بدت ناکر کما اولاد بدت ناکر کما برن عذاب باسیحان بدبائن مسلط کما ناکارا دانا برا نازاب علم کو قوم دا اللہ تابداریون کا دا اللہ دا حکمونو تابداریون کا دا اللہ حکمیں انہ مانلو اور نافرمانیوں کا شرکیات کئی برات کئی د دین نه خلاف کارونه کوي نو دا عذابونه نه لري کی دا عذاب دا بیا کوم باندې مسلط کیږي کومه الله ته رجوع کا الله ته معجزیو کا گناهونو نمو زانو ساتلو نو اللہ بدا عذابون لری کی دا عذابون بختم کی او کنا زمگا عمل دا سیری دا قرآن نا خلاف دا نبی علیہ السلام دا طریقوں نا خلاف اسلام نا خلاف چنم دا اسلام اخلو او عمل دا دے نا خلاف کو دا ہو اللہ دا دروغ وینا سوا منافقت تو زمان کور کے د بادشاہ سکار زا هر یو سرے کلو کم رائن و کلو کم مسئول هر یو سرے دا خپل کور امیر دے چی هر یو سرے دا خپل کور امیر دے مصر دے اپا خپل کور کی جدہ دا کم وصر رسی گی دا قرآن و سنب قوانین دے زان باندے دے نافذ کی پا خپل کور کی دے نافذ کی نو دا دا حالت بسم سی دارنگی عوام ولا اعمال ولا اقیره سمی کی اعمال سم کی قرآن و سنت سرو تلی نعذابونا بلری کی کنی عذابونا نلری کی گدا بس زیادی گی ذکر اللہ ہوئی چیزا عذاب نر علیکم وچی ما بدائی بان نعمت کرے رہے دھٹول الانوے نعمت آو و دنیا کے آر اللہ کتاب دے قرآن کریم دا اللہ کتاب قرآن کریم پا عربو کے اسلامی قانون دے دا اللہ کتاب آئی دا قرآن کریم دیر قدر کئی دیر عزت کئی گناہونا بگڑیر دیر دکتا وہ قانون اسلامی دے نو قرآن احر یا جماعت کے قرآن کو دی بلاغی اہل زبان یہی تو بانی پوئی گی مونگا گدل دا قرآن کو جماعت سنے کی بروی دی ہم پی بانی پوئی گنا چی کلے پی بانی پوئی آئی مانا و مطلب و تبیانے بے نمانی او آسے چی پوئی گی ننو آسے تلاوتنے کئی ایک تا سواب استا او چی زان بے بانے پوئے او تے بل بے بانے پوئے نو بے نمن اللہ وئی تا انسان زمان احمد بدل کو زمان احمد تنے بدل کو زمان احکنو کنازو کنو دائی بانے زازاب را لے گما زالے کاؤ دا عذاب چے دا دیو جنان بے ان اللہ بے شک اللہ پاک نمی اکو نرے مغیرن بدون کے نعمت انیو نعمت لراؤ انو مہاؤ چھ نعمت کری دین را لاقم ان پہو قوم باننے حتا آئیو غیر تنے پوری چھ بدل کی رئی ماؤ ہاں آکام بیان پو دیم چھ لازم نی پدائی باننے وان اللہ بے شک اللہ پاک ان سمیعن علیم اور دن کے عالم نے دا کدا بے آلے فیرون دا بہم کدا بے آلے فیرون اس دا دیم تشبیر آپ آزاد کر کے موقع تشبیر اور کا وزد و بینات کے دیم تشبیر اور کی کدا بے آلے فیرون دا بہم کدا بے آلے فیرون حال دے مکی والاو وشان دہان دا فیرون یان ہوتے فازاد کے والنزین و آگزان من قاملیم چی موقع ددینو کذبو بی آیات ربیم درو جنتیا کرو دی پایتنو درب ددی پتلائلو درب ددی فا آلکنا ہم پس اللہ کمگ دی لرابی سنو بیم پس وقدا گناہنو ددی و آغرقنا ورکمگ آل فرعون آل فرعون و کلن کانو ظالمین اٹول ادھئی ظالمان وکلن کانو ظالمین اٹول ادھئی ظالمان ان شر الدواب بے شکا بسر دمقلوقات ناو دواب گرجیدن کی ان شر الدواب دمقلوقات ان شر الدواب بے شکا بسر دمقلوقات ناو ان اللہ نزیناو پنی دا اللہ کسانی کفرو چی کافرانی فہم لا یؤمنون پس دے ایمان نروڑی فہم لا یؤمنون پس دے ایمان نروڑی پا قرآن ماننی کافر دا اللہ پنی دیر بستر دے چی آئین کار کئی دا اللہ دا حکم نا دا اللہ دا کتاب نا ان شر دوابی بشگا بدر دا مخلوقاتو نا ان اللہ الذین ونیدہ اللہ آگا سالنی کفرو جگا فرارنی و فهم لا يؤمنون بذي ایمان نروڑی پا قرآن الذین آکسان آہتا چی تعلوز کرے منہم دی سارو آہتا منہم چی وادی سرطا دینا لوز کرے تا دی سارو سمان ری سمین قزونا بیاما تیدی آہدہم وادی دنی فی کل مرتن پا ہر کال کے وهم لا يتقون دی زن ساتین وادینا ما تولوناو تقوا پریز توی دی پریز نکی دوادینا ما تولوناو وادا خلافی کئی وهم لا يتقون دی زن ساتین وادینا ما تولوناو فاهم ما تقا فانناو پس کچری امومی دنینا فی الحرمی پا جانکی فشرد بهم نقطر واپا دیبانی شرد شرد مصدر د تشرید نه دی شرد دا مصدر دی د تشرید نه جوړ دی اصل معنا د دې دا بغا دینا زغلول ها بغا دینے اور منتشر کر دینے کے معرف القران لکھی سلون یہ سب 288 کی شرد شرد مصدر دی د تشرید نه جوړ دی معنا د دې دا زغلول او منتشر کولو فشرد بهم پسو اوزغلو دیندارو پختو کیو دی اوتارو دیندارو یا اوی اراؤں پدی باننی منا سوکاو خلقوں چرو سر دیندی پختانوی داسی سبق و لور کسی بیا اولاد تنسیت کی مطلب داسو فشرد بهم پس او تروا پدی باننی یا او یروا پدی باننی منا سوکاو خلقوں چرنسن نہیں نی یا اولاد تبیا نسیت کی لعلهم یذکرون خواقا چی دی پنواخلی یا لعلهم یذکرون خواقا چی دی یادو ساتی و اما تخافنو قیرے گیتا من قومن دی قومنو خیانتا نما تل دوا دیناو فان دیزو پس اغر دوا اعلانو کا الیہم دیتاو علا سوا او پدی خبر باننی چی برابر تی نو ظاہری معنی خدا را چی دی خیانت کئی وعد خلافی کئی نو تم وعد ما تکا چی دوال برابر تی او وعد خلافی باغی بانی خوب بار بار زور نور کئی مخی ہوئے آیت چپن کے اللذین آہدتا منہم سم وین قضون آہدہم چیدئی وعدے ماتی وعدہ خلافی کے نبی علیہ السلام فرمائی لا دین لم اللہ آہد لہو لا سریس دین نشتا چیدئی وعدہ خلافی کے لا دین لم اللہ آہد لہو اس دین نشتا لا سریس یا وعدہ خلافی کے وعدہ خلافی نا خسائی کار نرے آدھر توی چیدئی وعدہ خلافی کئی نتو اثر وعدہ ما تک چیدوارا برابر سیدھا مطلب نرے مطلب ہو دار مانی تخیال کوئی ہوا اما تخافنو او کچھر یہ ریگے تو من قوم اندیو قومنو خیانتن دوا دما تول دوا دینو خیانت کئی دی وعدہ ما تی خیانتا نما تولو دوا دینا فن بیدو نو اغر داو الیم دیتاو دغوا داو دی رسر معادہ کری را دی وعدہ خلافی اوکا دی وعدہ ماتکا نو فن بیدو الیم اغر داو دیتا دغوا دلنی علا سوا او فدی خبر مانی جو آدم آتا داؤ اور نی غدرے گاؤ و داوید سرد بھانگی ادھائی و آدم آتای نو آدم آتا بیا مکا موحدہ اور بیا داو بانے غدرے گا دا سرد پا داو بانے برابر غدرے گا اللہ سواق و دی خبر بھانے جو درے گے پا داو دا سرد بھانگی داو دا سرد سرا ادھائی سر جنگو کا جنگ و سرو کا وقاتلوهم داود سرسرہ آیت 39 کی تیرہ سے وقاتلوهم او جان کوئی نہیں سراو حتا لا تکون فتنہ تن تڑے دی پاتنی سی تیر گاو جان و سرا کوا وادے ما تک وادے سرا کڑے وا مو ہدے کڑے وا چی جان بر سرا نہ کو او آ مو ہدے ما تک نچ ما تے کلا نبیا دے توحید نمنی دا اللہ حدانیت نمانی نبیان و سر جنگ کوا اللہ سوا او برابر ادری کے پا دعوت سورت باندی دعوت سورت و وقاتلو من جنگ کون دے انسارا دعوت سورت و قتال فی سبیل اللہ بیارم و اما تخافنو کشریعنی گتاو من قوم دے قومنو خیانتن دے خیانتنو خیانت اکو وعده ما تکا خیانتم لما طولو دوا دیناو فن بیدو نو اغرزو الیهن دیتاو دعوا داو او اعلانو توکا پا جنگو علا سوا او چی برابر ادرگی پا داول سورت بانده علا سوا او برابر ادرگا پا داول سورت بانده چی داول سورتو آر قتال وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه تن چې چل پات نشي دې سره ترغه جان کوا او کنه دې وعده نه ماتي او تا ته دوی چې توحید بیانوا نالا توحید بیانو زبر ته سویم نا دل تبلیغ کوا دعوت ورکاو کمنی او کنه منیا ده په خرا او کنه دې وعده ماته کا او تا نه پریږی کار تا نبیا په داور صورت باندې کله کو درې کا او بیا او سر جنگ کوا علا سوا او پا برابر این سر این برابر ادرگا پا داول سورت باننی ان اللہ مزک اللہ پاکو لا یحب الخائنین منن کئی دخیانت گرو سرو دخیانت کون کو سرو چی وادا ماسی وادا کی خیانت کئی ولایا سبند ندین اکمان دن کیا کتان کبرو چکا سراننی سبقو چی دیبا مخی تھی امت تختی اللہ نبا مخی تھی اللہ نبا تختی حاصل مانا یعنی اللہ نبا بچ نشی بچ کے کافران نرا خیال نہ کئی وَلَا يَعْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا او گمان نہ گیا کسان چی کافران نی سبقو چی دیبا بچی حاصل مانا را سبقو دیبا اولان نیسی دا اللہ نا او با تختی دا اللہ نا یعنی بچ بچی دی دا اللہ نیسی بچ کی دی این نام یکنن دی اللہ یو جیزون نیسی آجز کو لے اللہ لراؤ اللہ آجز کو لے نیسی اللہ آکمزور کو لے نیسی حاصل مانا لا یو جیزون نیسی بچ کی نی دی دا اللہ لراؤ این نام یکنن دی اللہ یو جیزون نیسی بچ کی نی دا اللہ لراؤ دا اللہ نا عذاب ننیسی بچ کے لئے اللہ نا تفتیرے نیسی وَآئِدُوا لَهُمْ مَسْتَتْوَاتُمْ وَآئِدُوا لَهُمْ او تیاریوں کئی نیتاو مَسْتَتْوَاتُمْ سُمْنَا چِتَا کر کی ایتانتو من قوتن دا مٹونا دتا قتنا ومن ربات الخیر اولا تلول را سننا ترحبونا بھی تیروی تاسو پدیس راوانو اللہ دشمن دا اللہ وادو اکمو دشمن ستاسو اولی عدو اللہ ہوئی دا اللہ دشمن دے اللہ وستا دشمنی عدو اللہ وادو اکم دشمن دا اللہ دشمن ستاسو تیارے والاو کئی وائدو لہم اور تیارے ہو کئی دیتا عمر کئی حکم کئی وائدو لہم اور تیارے ہو کئی نیکا فرانو لراؤ زان سین کا شاہ اسمائی سید رحمہ اللہ اگر بدا سپی غنی واسو لے دا غنو سپی واسو لے پاگی بانی با دا سی خیاب لخفی کردی دو دا غنو دا پاسا او پا یک جمعی کبا جنگی و کسیر واسو لے او دا سبا پرخی تا سملاسو دیار نسمی لمنڈے والی وا انگریزان سکانو ایور پسیر سنو خوشی کریو اغلوی مجاہدو نانگریزان سکانو خلاف جہاد کرو شاہ اسمائی شہید رحمہ اللہ انگریزان او سکانو اسنه اور بچی کرا لی وې هغه مخ کې منډالا د پنځپیر په لار باندې لاس تلو اسنه نور اعلی نکړې مخ ته دریاب رالو چې دریاب رالو نو دریاب ته ورودانګل او په لامبو باندې بل طرف ته پور وته اسنه نور اعلی نکړې ځان یې ترن کړ او عید اللهمن د دین کارا سره کولې چې چاچوس او چالاکی چاو ځان ترن کړی چا بدن څنګه کار غواړي چا څه کار هغه کوي الله دې څنګه کار غواړي چا کار دې د بدن نه کې دا الله کولې چې دې ځان ترن او ګر تا ځان نې ترن کړې تو زان سرام پل نفس سرام مجاہدہ نسے کولے پل نفس سرام مقابلہ نسے کولے شیطان سرام مقابلہ نسے کولے حالات سرام مقابلہ نسے کولے میں آواتر دین چار سکھ ہوگی چی ناراض سب ہو جائے چی چاہتا او دو پروتے ناراض سب ہو جائے ویدہ دو ٹیم ٹیبل نہیں معلوم چاہتا اور چیدل پروتی یا او دی نت زان نت ٹیم ٹیبل جوڑ کا خپل بدن اگر دا چه ٹرین کا دا بدن چیرے دا چیر دو حفاظت نکی گی دو تربیت نکی گی نبیان ایتا تا کار نکی مالک چی پا اس باندے کار کئی داوی حفاظت کئی اگل چنور کئی آوہ باندے وزید کئی داوی خیال ساتی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث شریف کی راضی ان لنفسک علیک حقا تا دا نفس پتا باندې حق دے دې نفس په خیال ساتي دل په خوراک ورکه دبانې په ورزش کې چې تا دبانې سکار کول وای چې هغه تا لري کوي او کدی تا ترن کړی نه وي بیا ورته تا لکار نه کوي مالدار سره ناراض سره چې خوراک ډیر کوي نده ده بدن آرام غواری نمو ده او دی که خوراک دیرو کی او دی منظر نیسی پاسی ده موز لا لل غواری جمیلا خو پاسی ده نیسی حالتا نفس ده پا کنٹرول کی نی پاسی ده نیسی زکر ده ترین کره نیوی نفسو ده دست لو غواری چیزا قرآن زکما درست سلاس ما که نما خوالتا بدن ترین کره نیوی نئے پا کنٹرول کی نوی حالدے بدن بانی ریا کارنی شکولے و آئیدو لہم مستطوات منسکو دے مانزر ٹیم سے نور بیا مانزر نرسو بانگوئے